Thomas Hage mal lovgivet at gå videre til den uformelle og det en slags, hvad kan man sige, takke, tale, sådan. Men så hvis jeg er parat, så jeg vil gå til den forelæsning, som hedder Islamism, en orientalsk totalitarisme og et frontierdomæn for forskning. Islamism er efterhånden blevet et delikat, voldsomt og ikke mindst politiseret begreb. Gennem en årrække har jeg prøvet at normalisere begrebets status, at det skal være muligt at kunne studere, analysere og debattere islamismen som alle andre doktriner og ideologier, uden at man bliver anklaget for at være det ene eller det andet. Det er det, der har været hovedformål i mine studier, og i den bog, der ligger, der lige er blevet udgivet, Islamism, en oriental totalitarisme. Her vil jeg begrænse mig til fire punkter. Første punkt, det er også en resumé faktisk af bogen. Hvorfor er islamism vigtig? Punkt 2, en diskussion om det orientalske aspekt ved islamisme. Punkt 3, kan islamismen opfattes som et europæisk fænomen? Og endelig, punkt 4, et studie og svaghed ved islamisme. Det er mange grunde, der retfærdiggør studiet af islamisme. Islamisme som et begreb med forskellige betydninger bruges stadig oftere af forskere, politikere og journalister. Som et hver andet begreb har islamisme en genealogi og en historie, som på en måde udgør dens identitet. Islamisme har også blevet et forskningsmæssigt begreb, der især anvendes inden for statskundskab, sociologi, teologi og antropologi. Islamism er først og fremmest en ideologi, og som sådan skal den behandles og studeres på samme måde, som vi behandler og studerer andre politiske doktriner og ideologier, for eksempel marxisme, fascisme og liberalisme. Islamismen skiller sig ud ved at være en religiøs begrebet ideologi. Udover det begrebsmæssige aspekter er det nogle virkelige og faktuelle faktorer, som gør en nærmere undersøgelse af islamismen hensigtsmæssig og helt nødvendig. Der er lige nu en stor muslimske befolkninggruppe i ikke-muslimske lande, i Indien, i Kina, i Rusland og i Vesten. Reaktioner på at leve som muslim i ikke-muslimske samfund gå fra krav om autonomi og uafhængighed til ikke-diskriminering eller krav om særstatus. Til trods for islamismens betydning i vores samtid, er den endnu ikke blevet studeret fuldstændigt. Det er en række grund til. For det første repræsenterer den i sin oprindelse et ikke-vestlige begreb, der er fremmed for en vestlige forståelse. Vestlige dominerede diskurs er liberale, kristne og marxistiske i den magtfulde grønne afdeling. Ikke bare har vestlige forskere inden for filosofi, samfundsvidenskaberne og humaniora en dybgående viden om disse skole, de har også selv udarbejdet dem og bidraget til stærlighed til en kritiske udvikling af dem. Det er grunden til, at det er et så omfattende materiale om stalinism, nazism og fascism, der bliver studeret ned til mindste detaljer. Om islamismen finder vi der imod ikke et nær så omfattende materiale som det, der findes om andre totalitære ideologier. I vores dage er vestlige samfundsforskere, sociologer og filosofer sjældent fortrolige med islamiske teologi, islamiske historie og islamiske politiske teori. For det andet er vestlige islamologer traditionelt kendt for deres indgående kendskab til islam og deres fremragende bidrag til at øge forståelsen for det islamiske arv i den mange forgange. Men at være specialist i islam er midlertid kun en af de nødvendige forudsætninger for at kunne forske i islamisme. For det tredje repræsenterer den fremherskende reduktionistiske tilgang til islamismen en alvorlig hindring for at forstå det. I denne tilgang ses islamismen udelukkende som terrorismen og terrorismen som identisk med al-Qaida. Det er denne metode, vestlige regeringer har benyttet siden 11. september 2001. Det har derfor svært ved at forestille sig, at en ny form for totalitarismen skulle opstå. Forvirringen blandt mange vestlige forskere og observatører om selve definitionen af islamisme er et godt eksempel på, hvordan fænomenet bliver misforstået. Michel Foucault var ikke den eneste vestlige intellektuelle og forsker, der troede, at den islamiske revolution i Iran var en befrielsesrevolution, og ikke begyndelsen på en ny type totalitarisme. Endelig bør holocaust-syndromet nævnes. Det bruges bevist eller ubevist til at drage en parallel mellem jødernes tragiske situation under naziregimet og muslimiske situation i Europa. Mange debattører og meningslærere tøver således med at betragte islamismen som en virkelig fænomen, der hænger sammen med den måde muslimske minoritet behandles på i Europa. Prisen for det politiske korrekthed er, at man samtidig fejltolker eller ignorerer kendskærningen. Alle disse elementer viser, hvor vanskeligt studiet af islamismen er, og hvor vigtigt det er at studere islamismen på en afbalanceret måde. Det er netop på grund af de vanskeligheder, jeg kaldte forskning i islamismen et frontierdomæn. Inspirationen til den betegnelse kommer fra økonomiske begreb, der hedder frontier market. Det bruges ofte til at beskrive en anden opdeling af emerging markets eller udviklingsmarkedet. Frontiermarkedet er en investeringsmarked, men har en lavere markedsværdi og likviditet end de mere udbyggede udviklingsmarkedet. Det er lande, for eksempel Argentina, Bahrain, Bulgarien, Estland, Kazakhstan, Kenya og Vietnam falder under denne kategori. Punkt 2. Islamism en orientalsk totalitarisme. Den vestlige totalitarismens forskellige fremtrædelsesformer, bolsjevisme, nazisme og fascisme, har en række vigtige karakteristika til fælles, såsom forkulten, etpartisystemet, ideologiens afgørende rolle, kontrol med befolkningens krop og sjæl, og den systematiske voldsanvendelse som styreform. De afgiver ikke væsentligt fra hinanden. Om fascismen var totalitær fra begyndelse, eller om den først bliver det i 1938, eller at Stalin netkært påvirkede den udøvende magt, hvor Hitler stod sig på afstand, denne slags særpræg er ikke tilstrækkelig til at betragte nazism og bolsjevismen som to forskellige kategorier politiske styre, hvor den ene er totalitær og den anden ikke. Det er trods alt begge totalitære. Islamisme deler mange træk ved vestlige totalitarisme. Men på et afgørende punkt fremstår islamismen som en ny kategori blandt de totalitære ideologier. Islamismen er en religiøs inspireret ideologi, hvorimod vestlige totalitarismen er sekulær af naturen. Selvom det blandt andet det blandt vestlige tænkere og forskere har været en tendens til at tildele ikke religiøse ideologier en slags religiøse aura. I samfundspakten kalder Jean-Jacques Rousseau det, som han anser for at være en hver moderne samfundsvæsentlige moralsk og åndelige grundlag civil religion. Islamismens religiøse karakter viser sig ikke kun i brugen af symboler og ritualer, der medfører reelle og vigtige konsekvenser i forhold til magtens legitimering, regerings overførelse, folkets loyalitet, metode til mobilisering af masserne og definition af venner og fjende. Alle disse elementer gør oprettelsen af en ny kategori relevant i forhold til den nye tilkommende til den totalitære klub. Jeg mener, at orientalsk totalitarisme er den mest præcise betegnelse for islamisme. Orientalsk totalitarisme har mindelse om Karl Wittfogels orientalsk despoti, Karl Marx og engelsk-asiatiske produktionsform og til med Edward Said's orientalisme. Disse henvendelser til orienten minner os på en måde om orientens eksotisk, usædvanlige og fantasipul og fascinerende karakter. Med det som udgangspunkt antyder etiketten orientalsk totalitarisme det særtræk totalitarismen får, når den vokser frem i den del af verden. For at kunne identificere den klassiske totalitarismens generelle kendetegne og sammenligne den med islamismen, begyndte jeg i bogen med Hannah Arendt og fortsatte med Juan Linz, Raymond Aron, Karl Friedrich og Brzezinski, Jan Kershaw, Moshe Levin osv. Men her vil jeg nøjes med Hannah Arendt, som er af den opfattelse, at det totalitære regime repræsenterer en ny struktur, der adskiller sig fra Aristoteles, velkendte kategorier af regime, en hersker tyranni, få hersker aristokrati og mange hersker demokrati. Disse tre kategorier bliver genomformuleret af Montesquieu som henholdsvis despoti, monarki og republik. Det er Montesquieus kategorisering Arendt tager afsæt i. Det, der er centralt her, er imidlertid ikke så meget et spørgsmål om regimens form. Det virkelige forskel ligger i det handelsprincip, der motiverer styreformen. Mens det styrende princip i et monarki er ære, det er det dyd i en republik og frugt i et tyranni, hvorimod det styrende princip for totalitarisme er terror. Det er en afgørende forskel mellem frugt og terror. Frugt, ikke den henviser til en situation, hvor individet er bange for en enkelt person eller en gruppe af personer, der sidder på toppen af magtpyramiden, som jeg og Thomas frugt er udelukkende vertikalt. Terror er derimod på en gang både vertikal og horizontal. Ikke bare er alle bange for lederen i toppen, er også bange for alle andre. Der hersker en udbredt og horizontal frugt. Med hensyn til det forhold, at totalitarismen er en ny politisk regime, er François Fourré enig med Arendt, når han siger, at hverken Lenins eller Hitlers regime havde nogen historiske fortilfælde, og at disse regime var ukendt for både Aristoteles og Montesquieu. I totalitære system er ideologi et magtfuldt instrument til mobilisering af massen, og en kilde til legitimitet, en kilde til en leder eller herskernes gruppe følelse at have en mission. I den forstand er islamismen mere end blot en religion i snæver betydning med teologiske tro på personlige bøn og ritualudgivelse. Det skal snart ses som en fuldstændig livsstil med vejledning om politisk, økonomisk og social adfærd. Islamister vælger selektivt nogle elementer ud af islam og gør dem til en ideologisk forskrift. islamism opfylder alle kravene til en ideologi, men den går ud over den rent ideologiske dimension og helliggør selve ideologiens essens, hvilket gør den til en endnu mere sofistikeret fænomen med mytiske dimensioner. Tag for eksempel et spørgsmål om legitimitet. Sekulære totalitære regimer hævder, at deres legitimitet udgår fra folket eller fra en del af folket, proletariat i kommunistiske regimer for eksempel. Selvom legitimiteten i deres tilfælde er en af dine værdier. I islamistiske perspektiver stammer legitimiteten fra en mytisk autoritet, Allah, hvilken påvirker rationalet for historiens beslutning. De sekulære totalitære regimer begrunder deres beslutninger gennem en rationel argumentation. Selv de rædselsvækkende og kyniske handlinger som Gulag og Holocaust bliver retfærdiggjort gennem sekulær argumentation uden henvisning til en mytisk autoritet som Gud. I den tilfælde ville ansvaret for handlingene på herskernes skulder. Et islamisk regime fritager sig selv for et skulder rationelle retfærdiggørelse. Den islamiske hersker ser sig selv som repræsentant for forsynet, hvis mission er at udføre Allahs vilje ved at følge hans udsendingsreligion. På den måde undgår herskeren eller herreføreren eller lederen af en gruppe islamiske terrorister ansvaret for de beslutninger han tager. De handlinger islamister foretager betragter de som en religiøs pligt, og troende og alle andre, der er underlagt et islamisk regime, har pligt til lydigt at udføre ordre, og det kræves aktiv deltagelse af alle personer. Fraværet af etpartisystemet i islamiske tilfælde repræsenterer et andet særtræk ved den orientalske totalitarisme. Det er ikke nogen behov for at insistere på den overvældende politiske betydning, kommunistpartiet havde under Stalin og hans efterfølge, eller nazipartiets store magt i Tyskland under Hitler. Vi taler på ingen måde om sådan partier under det islamiske styre, hvilken i Iran efter revolutionen i 1979, eller under Taliban i Saudi-Arabien, eller heller ikke i Egypten. Solide politiske partier generelt, og hermed et partisystem, skyldes hovedsageligt den særlige politiske kultur, som ikke befordrer udvikling af et politiske partisystem. I vestlige samfund har skabelsen af de politiske partier været en naturlig udvikling af klassedannelse, især i forbindelse med den hurtige industrialisering. Klassedannelsen i lande, hvor islamismen spiller en væsentlig rolle, er almindeligvis meget svær. Eksistens af rentierstater, som gør herskernes stærke og befolkningens svage og afhængige af staternes gavmildighed. Stammestrukturens indflydelse på den politiske konfrontation, det kaotiske skattesystem, den religiøse kulturelle dybgående indflydelse, som ikke har særlig meget til fælles med det sekulære politiske konkurrencesituation, er blandt de faktorer, der hindrer dannelse af ægte politiske partier. I stedet for et partisystemet forsyner et islamistiske regime sig med en ædekrop, eller en blæksprutesystem, som råder over et omfattende netværk af grupper, moskéer, religiøse foreninger, selskaber, arbejdere, studerende, forfattere, digte og martyrfamilier til direkt rådighed. Lad os se på økonomien, som udgør en anden vigtig forskel mellem de vestlige regimer og den islamiske. De vestlige totalitære regimer opstod alle under mere avancerede økonomiske forhold, og var mere industrialiseret end nogen islamiske regime. Det islamiske regime er hovedsageligt en variant af en rentierstat, som rentierstat er det meget mere afhængig af svingene på markeds, på verdensmarkedet, og er derfor mere, meget mere sårbar end Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen. Den islamiske totalitarismens strukturelle svaghed, rent økonomisk, har direkte indvirkning på styrens reelle mulighed for at udfordre verden, som det ofte hævder at have til hensigt. I totalitære regimer er diskrimination regel, og lighed for loven er et ukendt princip. Især fordi selve loven er grundlaget for diskrimination. De vestlige totalitære styre under Hitler og Stalin retfærdiggjorde diskriminationen med racedifferentiering og med opdeling i sociale klasser. I den islamiske totalitarisme retfærdiggøres diskriminationen religiøst eller, no, eller endo sekterisk. Som muslim har man flere rettigheder end som ikke-muslim. Som sunni har man flere rettigheder end som shia. Som wahhabit har man endnu flere rettigheder end som tilhører af shafisme. Til forskel fra den biologiske og samfundsmæssige retfærdiggørelse, som kræver en menneskelig forklaring, hvor absurd den end motiverer, en religiøs diskrimination hævder over menneskelig vurdering. Det betyder, at man under islamiske styre bliver konfronteret med to typer af diskrimination, den interne og den eksterne. Den første type foregår indlybet blandt muslimer, diskrimination af muslimske kvinder og muslimer, der tilhører en anden sekt end den dominerende eller den officielle. Den anden type af diskrimination praktiseres over for statsborgere, der ikke er muslimer, det vil sige kristne, jøde, bahaier, ateister osv. Hvor endelig denne sektion i forskellige former, undertrykkelse, snigmord, henrettelse, strangulering, piskning, stening, terrorisme, er en islamiske regerings sædvanlige metode, hvad enten det drejer sig om Saudi-Arabien, Iran eller Afghanistan under Taliban. Disse rædselsvækkende handlinger er til trods for deres grusomme, ikke sammenlignelige med holocaust eller gulag. Her må vi spørge, om forskellen er grundlæggende eller et gradespørgsmål. Det er indlysende at vores dage islamistiske totalitære regime ikke tåler sammenligning med Nazi-Tyskland eller Stalins Sovjetunionen med hensyn til omfanget af volden og deres formål. Men hvis man ser på, hvad de islamiske regime og de dertil knudte grupper, for eksempel Al-Qaida, har gjort, bliver det klart, at det er snarere et spørgsmål om gradeforskel end om substans. Jeg springer lidt over og går til punkt 3. Islamismen er også en slags europæiske fænomen. Jeg argumenterer for, at islamismens opkomst som politisk organisation i lighed med bolsjevismen, fascismen og nazismen er en følge af Første Verdenskrig og imperiens fald i Europa. Det er en historisk lov, at imperier opstår, blomstrer og går til grunden. Det er derimod et usædvanligt fænomen, at flere imperier falder samtidig. Men det var ikke desto mindre det, der sker i kulvandet i Første Verdenskrig, med fire imperier hjemhørende på næsten samme kontinent Europa, nemlig det tyske, det østrigske, ungarske, det russiske og det osmanske rige. Krigen svækkede to andre imperier, det franske og det britiske, og forårsagede en dyb krise i de nylige forenede Italien. Et imperium faldt er normalt en voldsom begivenhed. Det sker kaos i det tidligere imperium og usikkerhed og ustabilitet hos naboerne. En vigtig funktion for et imperium er forsyne åndestående med en identitet. Derfor skaber en imperium fald en identitetskrise. Og en generel tilstand er det, Emil Durkheim beskriver som anomi, en normløshed. Desillusionen var udbredt og kom ofte til udtryk, især blandt tyske intellektuelle. Det var i denne epoke, som I ved, og Schwann Lispinger skriver sin berømte bog Vestlandets undergang, som udkommer første gang i 1918. Skuffelsen var krigens utilfredsstillende resultat, havde en afgørende indflydelse på sociologen som Max Weber, og hans udtalelse om fremtiden som nogen, der langt fra var en blomstrende sommer, men i stedet en iskold, mørk, hård polarnat. Også franske og russiske intellektuelle følte desillusionen. I 1919 annoncerede den franske forfatter Paul Valéry begyndelsen på en ny angstelse og skrev en artikel med navnet La crise de l'esprit, sinteskrise. Ifølge Valéry havde krisen dybt rodet i selve den europæiske civilisation. I 1923 udgav den russiske forfatter Nikolaj Berdiaev en populær bog med titlen The New Middle Ages. I lighed ved Spanger kombinerede Berdiaev alle modernitetens elendigheder, individualisering, kulturens atomisering osv. osv. til et billede af forfald. Det bør bemærkes, at Hassan al-Banna, grundlæggende af det muslimske broderskab i 1928, havde studeret Spanger, Spencer og Toynbee. Han var selvfølgelig ikke bekymret over vestens forfald. Han skillede heller ikke mellem de sejrige og de besejrede lande i Europa. For ham repræsenterede vesten en kompakt blok, uden nogen form af differentiering. Efter hans mening var det vigtigste aspekt naturligvis islams svækkelse og splittelse blandt muslimer under de vestlige magtens dominans. Vestens krise var ikke længere en sag for intelligensiaren, men en objektiv, konkret virkelighed, der manifesterer sig i alle samfundslag. Totalitære ideologier fandt snart deres egne forklaring på historiens sammenbrud. Hitler gav de tyske politikere og især marxister og jøderne skyldes for nederlag. Ifølge italienske fascister var krigen en national nødvendighed for endelig at forene nationen. En betydelig gruppe af muslimer reagerede på samme måde som europæerne på de alt afgørende begivenheder i perioden 1914-1918 og efter, med nostalgi, melankoli, husun, sådan som det turkiske forfatter Orhan Pamuk, modtager Nobelprisen i litteratur, beskriver Istanbuls sindstilstand efter krigen, og med et stærkt ønske om at genoprette nomos i moderniteten. En omhyggelig studie af de historiske kendstegninger efterlader ingen tvivl om, at de to forskellige, men nær blæst, to forskellige, men nært beslægtede følelser dominerede stemning blandt Europas intellektuelle efter krigen. Især i det besejrede imperie, en følelse af disillusion og en stærk vilje til at genoprejse imperiet eller genskabe de sociopolitiske og økonomiske konstanter, som var knyttet til det tidligere system. Oversat i politiske termer førte dette til en bølge af ultrakonservative, restaurationistiske og totalitære revolutionære politiske og kulturelle bevægelser. Ekstremismen efter krigen bevægede sig i to diametralt modsatte retninger. Den konservative højrefløj fulgte en nostalgisk vej, hvis ultimativ mål forblive genoprettelsen af fortidens stabilitet, baseret på traditionelle normer inden for rammerne af et imperium, ganska visst i ett moderniserat utgärde. I motsättning härtill valde den revolutionära vänsterflöjtens eventuellustens tragisk väg. Vid att kämpa för realisering av ett nytt revolutionärt projekt för en världpris. Det osmanska rikets fall kom som ett chock för muslimer och i särdeles för sunniterna, som utgör det stora flertal bland muslimer. Sedan Muhammeds död i 632 och intill 1923-24 hade muslimer haft ett imperium och en hovedstad med en stor politisk makt och religiös autoritet. Islam hade upplevt en imponerande expansion och hade bland annat erobret Perseriet, Byzans, Syrien, Egypten och senare en betydlig del av Afrika, Asien samt en del av Europa. Efter osmanskriget fald stod muslimerne pludselig over for de barske realitet. Ikke alene fandtes det ikke længere et islamisk imperium eller en muslimsk metropol, men det er stat, der erstatter det, nemlig Tyrkiet, bliver sekulær, og islamiske lovgivninger bliver erstattet af europæiske inspirerede, ikke muslimske lovgivninger. Reaktionen hos en del af den muslimske befolkning på denne nye virkelighed bliver det den tyske nazistiske og italienske fascist. Hævn og genoprettelse af historien bliver nøgleord for både nazister og islamister. Hævn over de allierede, især Frankrig og Storbritannien, og skabelse af nye rige på Grosse Deutschland for tyskerne, et nyt kalifat for muslimer og for Ruslands velkomne sovjetiske imperium i et stil med de rige Peter den Store Drumtown. Og for Italien bliver romernes historie, romanita, idealet for et hårdt tema i det fascistiske projekt for nationale fornyelse. Rashid Reza fra Syrien var måske den første islamistiske ideolog, der fremsatte tese om en genoprettelse af kalifat som institution. Hans bog, Kalifat, den øverste imamat, bliver udgivet umiddelbart før den osmanske kalifats fald, og den bevægelse er fortsat videre indtil vores tid. Punkt 4, og den sidste, islamismens styrke og svaghed. Islamismen er en skuffende ideologi, en nostalgisk, nærmest revanchistisk bevægelse, som ønsker at genetablere den islamiske historie efter århundreder med forfald og stagnation. Og det bør være udgangspunkt for både at få en tilstrækkelig forståelse af islamismen og at vurdere dens indflydelse på den internationale arena. En af metoderne til at vurdere en aktors indflydelse i international politik er at måle aktorens reelle evne til at opretholde den eksisterende verdensorden og aktorens bidrag til at forbedre den. Det forholder sig på samme måde med aktorens reelle evne til at modsætte sig den eksisterende verdensorden og eller at forstyrre verdensordens så meget som muligt. I den sammenhæng fremstår islamismen som et relevant eksempel på en aktor med en temmelig forstyrrende element, chikanerende kapacitet, capacity of harassment. Islamismen udfører den eksisterende verdensorden både voldeligt og værdimæssigt. Desuden kæmper en betydelig del af verdens mere eller mindre imod islamismen. Bekæmpelse af islamismen begrænser sig ikke til USA eller den vestlige hemisfære alene. Den islamiske verden har med sine 1,5 milliarder indbygget også alvorlige problemer med islamisme. Islamismens farlighed kommer naturligvis først og fremmest til udtryk i terrorismen i forskellige former og i forskellige omfang. Det andet element er en eventuel atomtrussel. De to overnævnte elementer er det, man kan kalde den fysiske trussel. Det findes også en anden slags trussel, som vedrørende demokratiske værdier, og som man kan kalde islamistisk bløde aspekt eller soft power. Det er det, der især i Europa går under navnet sharia-fisering eller zimitud. Islamismen har derfor en vis kapabilitet til at forstyrre den herskende verdensorden, fremprovokerede krig og krise, begå terroraktioner, som den kostede en formue og mere mennesker til bekæmpe. Islamismen har også fået en indirekte indflydelse i forbindelse med ændring af en række lov og normer i de demokratiske samfund, som netop på grund af terrorismen, sikkerheden for deres lande og borgere, har vedtaget nogle lover, der giver mulighed for at betydeligt mere kontrol med borgerne. På trods af islamismens relative store indflydelse på begivenheden på den internationale arena, lider islamismen af nogle alvorlige svaghed. Den vigtigste svaghed ved islamismen er måske, at den er opstået i et område, som stadig ikke er industrialiseret eller veludviklet. Den islamiske verden fra Bali til Mali står ifølge FN's rapporter over for en række strukturelle problemer. Analfabetisme, stor fattigdom, undertrykkelse af kvinder og børn, korruption, lav produktivitet og stor ulighed. Det betyder altså, at det til forskel fra Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, som var industrialiserede og havde temmelig veluddannet arbejdskraft og en slags politiske kultur, som gjorde dem selvforsyrende på mange områder, her blandt med våben, er det muslimske lande dybt afhængige af andre lande på mange substantielle områder. Den eneste reelle ressource er råvarer, især olie, som næppe kan bruges systematisk som våben på det internationale marked. Disse faktorer gør, at islamismen ikke endnu er i stand til at true den eksisterende verdensorden i samme grad som Nazi-Tyskland og Sovjetunionen gjorde det i sin tid. Men man kunne tænke sig, at det netop er islamistens bevidsthed om deres dybe afhængighed, som er årsagen til, at nogen af dem forsøger at skaffe sig atomvåben som substitut for klassiske våben. Dernæst er islamismens svaghed resultat af dens splittelse. Islamismen er monistisk, men ikke monolitisk, splittelse mellem shia, sunni, wahhabi osv. Altså konklusion. Jeg mener ikke, at man skal gøre islamismen som fænomen større og vigtigere, end den i virkeligheden er. Man skal heller ikke undervurdere eller negligere den. Islamismen er en integreret del af den virkelige verdens liv og politik. Og den vil med stor sandsynlighed fortsætte med at spille en ikke ubetydelig rolle i fremtiden, både i det muslimske land og på den internationale arena. Ligesom andre doktriner, ideologier og politiske regimer, vil islamismen ændre sig i tidens løb. Omstændighederne vil bestemme over islamismens form, dens intensitet og rolle. Den udvikling er allerede i gang i lande som Tyrkiet, Tunisien, Egypten og Iran. De historiske erfaringer viser, at totalitære regimer ikke forsvinder af sig selv. Islamismen er ikke nogen undtagelse. Udviklingen må en gradvis og ideologisering og en øget politisering sker altid, når totalitære regimer konfronteres med store vanskeligheder. De økonomiske sanktioner imod det iranske styre har tilsyneladende tvinget iranske øverste ledere til at ændre kurs i retning af en forløbig mere pragmatisk linje. Den massive reaktion fra det egyptiske civilsamfund motiveret herren til at vælte en islamistisk præsident ved hvad jeg kalder et halalklub. Lignende reaktioner i Tunisien førte til, at Ennahda accept at dele magten med sekulære og demokratiske kræfter, dog uden hærens indblanding. De eksempler kombineret med den igangværende udvikling blandt muslimer i de vestlige lande vidner om to ting. At historien ikke følger en lineær udvikling, og at historien ikke er irreversibel. Det er i den sammenhæng, at disciplinen politologi kan spille en vigtig rolle ved at præcisere begreber, foretage komparativ analyse og identificere fænomenets forløb ved hjælp af både kognitiv, kvantitativ og kvalitativ analyse. International politik har været meget fokuseret på en strukturel tilgang. En kombination af denne optik med studier af ideer, ideologier, kultur og ikke mindst aktorens identitet vil kun berige disciplinen. Det er derfor på tide, at islamismen bliver fuldt integreret i disciplinen politologi som et helt normalt og genuint fænomen og ikke som et eksotisk fænomen. Det er en opgave for nye kræfter og klare hoved end det, en emeritus kan præstere. Her jeg slutter min formelle, og mit, så jeg knapper lige det.